Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 13. Як я ўжо распавядаў, вярнуўшыся ў Менск, не знайшоў сваіх блізкіх. Пра бацьку ведаў, што ён нібыта загінуў у ліпені 41 года. Адзін наш даваенны сусед, нехта занямонец, служыў у войску і ў тым ліпені ваяваў пад Магілёвам. І калі ўбачыў, што немцаў не стрымаць, што яго альбо заб'юць, альбо ён патрапіць у палон, дэзерціраваў са сваёй часці, пераапрануўся ў цывільнае і глухімі ляснымі дарогамі падаўся ў Менск да сям'і. Неяк ноччу, калі пераходзіў праз бальшак, убачыў на ім зрашэчаную кулямі абгарэлую легкавушку, эмку. Зазірнуў яе і ўбачыў на пярэднім сядзенні дзвюх забітых, кіроўцу і камандзіра, у якім пазнаў майго бацьку. Дабраўшыся да Менска, занямонец праз пэўны час завітаў да нас і распавёў пра тое. Што мне было цяпер рабіць аднаму, ні сям'і, ні прытулку? Пасля партызанскага парада, які адбыўся ў Менску 16 ліпеня 44 году, атрад расфарміравалі. Камісія, якая займалася працаўладкаваннем партызанаў, тых, якія не мусілі ісці на фронт, накіроўвала мяне як сірату у нейкае рамесніцкае вучылішча. Сказалі, што там я буду на поўным дзяржаўным забеспячэнні. Але я не хацеў у рамесніцкае вучылішча і абраў тое, да чаго прывык. Вырашыў ваяваць далей. У войска мяне не ўзялі, і я запісаўся ў камсамольскі знішчальны батальён. Даведаўся, што дзейнічаць той батальён будзе на Валожыншчыне, у тых месцах, дзе я партызаніў. Задача – дапамагаць аднаўляць у вёсках савецкую ўладу, лавіць паліцаяў, якія хаваюцца ў былой партызанскай пушчы, выяўляць антысавецкія элементы. Разам са мною ў батальён запісаўся яшчэ адзін падлетак партызан, таксама Менчук. Хоць бацькі ягоныя былі жывыя, здаровыя, ён чамусьці не схацеў вяртацца ў бацькоўскі дом. Дзевятнаццатага ліпеня 44 году мы раніцай павінны былі з'явіцца на зборны пункт батальёна ў Лошыцы. Ноч з 18 на 19 правялі ў лясочку за Лошыцай. Я прачнуўся на досвідку. Чыйсьці голас мяне пабудзіў. Нешта трывожна шапнуў на вуха. Я не адразу зразумеў, што чуў той голас у сне, але больш заснуць не мог. Мяне ахапіла нейкае незразумелае пачуццё, нейкая дзіўная трывога, і я падумаў, што трэба яшчэ раз наведацца ў горад. А раптам вярнуліся бабуля, Люся і Таіса. Я ж ужо цэлы тыдзень не быў у горадзе. І яшчэ падумалася, згадалася, што не ўсіх нашых даваенных суседзяў я абышоў. Можа, якраз тыя, у каго я не пабываў, і ведаюць нешта пра маіх блізкіх. Я не стаў будзіць свайго таварыша. Навошта? Сустрэнемся на зборным пункце. Падняўся і пакрочыў у горад. А там нейкая невядомая сіла павяняла мяне на вуліцу другая шостая лінія, дзе жыў бацькаў даваенны сябра, мастак Мікалай Іванавіч Гусеў. Хоць у Гусевых я якраз пабываў у першы дзень свайго вяртання ў Менск і ведаў, што ім нічога не вядома пра маю бабулю, сястрычку і цётку. Але не паспеў я ўвайсці ў калітку, як з дому, убачыўшы мяне ў акно, выбеглі Мікалай Іванавіч і ягоныя дочкі, і ўсе разам радасна ўсхвалявана закрычэлі: «Твой бацька жывы, ён жывы, быў тут толькі што». Памыліўся, абазнаўся тады ў ліпені 41-га наш даваенны сусед-занімонец, прыняў за бацьку нейкага іншага, падобнага на яго забітага вайскоўца. Праз колькі гадзін я сустрэўся з бацькам там жа ў Гусевых, і не давялося мне ісці на зборны пункт знішчальнага батальёна. Ці ж не сам Бог уратаваў мяне ад фатальнай, хоць і несвядомай памылкі, стаць ястрабком, як называлі байцоў знішчальных батальёнаў. Бо з тых батальёнаў была прамая дарога ў ахоўнікі сталінскіх канцлягераў, у школы МВД і КГБ. Каб не той загадкавы голас, што пабудзіў мяне ў лясочку пад Лошыцай, каб не той трывожны шэпт мне на вуха, магчыма, быў бы я сёння ўжо не ястрабком, а старым ястрабам у кагабісцкіх пагонах. Хоць праўда, уявіць тое не магу. Сёткі лёс добра ведае сваю справу, і што табе наканавана, тое і будзе. Аказалася, што цяпер у мяне ёсць не толькі бацька. Яшчэ ў 42-м годзе ён пазнаёміўся на Варонежскім фронце з Зінаідай Петроўнай Жылінай, якая, сказаў, будзе для мяне як родная маці. А яшчэ ў мяне цяпер ёсць і маленькі брацік, якому ўжо 2 месяцы. Я ўспрыняў усё гэта спакойна. Галоўным для мяне было тое, што я не сірата, што ў мяне ёсць бацька. Напрыканцы лістапада таго ж 44-го году бацьку звольнілі з войска і накіравалі ў горадню на пасаду дырэктара гарадзенскай літаграфіі, адзінага на той час у Беларусі паліграфічнага прадпрыемства каляровага друку. Бацька павінен быў наладзіць выпуск каляровых прапагандысцкіх плякатаў, партрэтаў Сталіна і членаў палютбюро, што лічылася справай ледзь не першачарговай дзяржаўнай важнасці. У горадню пераехалі ўсёй сям'ёй і пражылі там амаль 3 гады. Вярнуліся ў Менск летам 47-го, за 2 гады да таго, як у горадні пасяліўся Васіль Быкаў. Перакладаючы ягоную доўгую дарогу дадому, не мог не думаць зноў жа пра варажбу лёсу, пра тое, як перакрыжоўваліся нашыя дарогі, калі мы яшчэ не ведалі пра існаванне адзін аднаго. Пасля разбуранага Менска горадня ўражвала сваёй нязвыклай, чымсьці чужой для мяне прыгажосцю. Гэта быў першы ў маім жыцці горад з еўрапейскім абліччам. Уражваў нават брук, каменная плітка. Такіх вуліц і плошчаў я ніколі не бачыў. Не бачыў старажытных замкаў, не бачыў такой ракі, як Нёман. Свістач у параўнанні з ім згадвалася ручаінай. Па маіх тагачасных уражаннях горад быў польскі. На вуліцах, у крамах, на базары большасць гарадзенцаў размаўляла па-польску, і тое мяне ўражвала яшчэ і тым, што я ўсё разумею. Гарадзенцы размаўлялі мовою маёй бабулі Гэлі, толькі значна лепш, больш прыгожа. Пазней зразумеў, што бабуліна менская польская мова была па сутнасці той жа трасянкай, адно што польскіх словаў у ёй было значна больш, чым беларускіх і рускіх. Але недзе з лета 45-го году горадня пачала імкліва станавіцца рускамоўнай. Многія афіцэры-расейцы, дэмабілізаваўшыся з войска, асядалі ў горадні, да іх прыязджалі з Расіі іхнія сем'і. Амаль усё чынавенства дзяржаўных устаноў панаехала з Расіі і таксама з сем'ямі. У вячэрняй школе рабочай моладзі, у якой я вучыўся, амаль усе вучні былі рускія, з Расіі, дзеці афіцэраў, чыноўнікаў, гаркамаўцаў, памежнікаў, мытнікаў. Да таго ж, напрыканцы 45-го і ў першыя месяцы 46-го году адбываўся масавы ад'езд гарадзенскіх палякаў і беларусаў-каталікоў, якія выдавалі сябе за палякаў у Польшу. Амаль ніхто не хацеў заставацца ў савецкай горадні, а Польша ў той час яшчэ не была цалкам саветызаваная. Асноўным культурным цэнтрам горадні тых год быў дзяржаўны рускі драматычны тэатр. У Менску для яго не было будынку. Той, якім ён знаходзіцца сёння, ляжаў у руінах. Яго адбудавалі недзе ў 50-е гады. Галоўным рэжысёрам тэатра быў будучы народны артыст БССР Дмітрый Алексеевіч Арлоў, прымай зусім яшчэ маладая Ганна Браніслаўна Абуховіч. Большасць трупы складалі акцёры з Расіі. Спектаклі былі добрыя, некаторыя проста выдатныя, напрыклад, 12-я ноч Шэкспіра, пастаноўка якой з'явілася падзеяй у тэатральным жыцці Савецкага Саюза. Паглядзець спектакль прыязджалі ў гародню заўзятыя тэатралы з Масквы, Ленінграда, з іншых гарадоў. Я тады літаральна не вылазіў з тэатра, пазнаёміўся і пасябраваў з некаторымі акцёрамі і нават іграў на сцэне. У спектаклі «Крымлёўскія куранты» выконваў маленечкую эпізадычную ролю беспрытульніка ў сцэне маскоўскай таўкучкі ў часы ваеннага камунізма. У тэатры, калі рыхтаваўся спектакль, не аказалася акцёра з амплуа травесці, то бок выканаўца дзіцячых роляў, і Арлоў узяў на гэты эпізод мяне. А партнёрам маім у там эпізодзіку быў выканаўца галоўнай ролі інжынера Забеліна, будучы народны артыст Беларусі, славуты Александр Фёдарович Кістаў. «Крамлёўскія куранты», «Цар Фёдор Іанавіч», «12-я ноч», «Вадывіль» па п'есе Грыбаедава і Шахаўскога «Замужняя нявеста» – такі быў асноўны рэпертуар тэатра. Ніводнай беларускай п'есы ў ім не было. Я тады не зважаў на гэта, тым больш не задумваўся. Гэта цяпер, з адлегласці многіх дзесяцігоддзяў, выразна бачу, згадваючы ўсю тагачасную атмасферу горадні, што такое русіфікацыя, як яна праводзілася і праводзіцца. У мяне на вачах старажытны беларускі горад ператвараўся ў расейскую правінцыю. Адно архітэктура засталася – замкі, храмы. Агеньчык беларушчыны, які ўсё ж заставаўся ў душы горадні, быў тады мною незаўважаны. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.